bakteriobójczym i grzybobójczym. Tricept Max, produkowany przez Polfetarchomin, która od 195 lat zapewnia dostęp do bezpiecznych i skutecznych leków. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 maja, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W Krakowie, Wadowicach i Rzymie odbyły się uroczystości setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. Agencja Fitch Polska prognozuje, że rating Polski się nie zmieni. Mimo pandemii zostanie na poziomie A- z perspektywą stabilną. 500 miliardów euro na złagodzenie skutków kryzysu wywołanego przez COVID-19 proponują Francja i Niemcy. Polacy w Rzymie uczcili setną rocznicę urodzin Jana Pawła II mszą w polskim kościele świętego Stanisława. Nabożeństwu przewodniczył bliski współpracownik papieża Polaka, kardynał Zenon Grocholewski. Z powodu ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią w nabożeństwie mogło wziąć udział zaledwie 25 osób. Obecni byli m.in. ambasador Rzeczypospolitej we Włoszech Anna Maria Anders, ambasador Polski przy Watykanie Janusz Kotański i były sekretarz świętego Jana Pawła II, prałat Paweł Ptasznik. Kardynał Grocholewski w homilii poświęconej Eucharystii zastanawiał się, co dziś powiedziałby polski papież wiernym. Przychodzą nam na myśl słowa: nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, nie bójcie się, Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. Hierarcha dodał, że święty Jan Paweł II z pewnością żarliwie modliłby się za cierpiących z powodu pandemii, bo świetnie wiedział, czym jest choroba i cierpienie. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Główne uroczystości setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II odbyły się w Krakowie. W sanktuarium pod wezwaniem świętego odprawiona została msza. Od rana sanktuarium odwiedzali pojedyncze pielgrzymi, którzy w tym szczególnym dniu chcieli być w Krakowie. Pielgrzymujemy z Gdańska od piątku. Bardzo żeśmy to przeżyli, żeśmy płakali, jak żeśmy to zobaczyli, ten ołtarz wzruszający. Chyba ta atmosfera tutaj, to, że tu nasz papież, są po nim te i relikwie, i taka duchowa atmosfera. Trzeba po prostu być, zobaczyć, jest po prostu cudnie, no. Po mszy w sanktuarium zaprezentowany został koncert Santo Subito, prorok naszych czasów. Gastronomia otwiera się po dwumiesięcznej przerwie. Restauracje, kawiarnie i bary mogą zostać otwarte pod pewnymi warunkami. To m.in. 2 metry odstępu między stolikami. Jak mówi właścicielka jednej z pizzerii w Jaworznie w województwie śląskim, to wymusiło reorganizację pracy całego zespołu. Obsługa będzie w maseczkach bądź w przyłbicach, w rękawiczkach. Będziemy dezynfekować tace po każdym kliencie, będziemy dezynfekować miejsca wspólne co 15 minut. Jest tego bardzo dużo, to wymaga też szkolenia pracowników, więc całe procedury tworzymy na nowo. Według wytycznych klienci przy wejściu do lokalu muszą zdezynfekować dłonie, muszą też mieć maski ochronne. Zakładamy, że ocena ratingowa Polski, która obecnie wynosi A- z perspektywą stabilną, w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie, uważa prezes Fitch Polska Małgorzata Kleniewska-Wodkę. Powołując się na ostatnie prognozy, powiedziała, że w tym roku światowe PKB spadnie o 3,9%. W Stanach Zjednoczonych obniży się o 6%, natomiast strefy euro o 7%. Zapytana, jak na tle globalnego kryzysu wypada Polska, powiedziała, że Fitch prognozuje spadek polskiego PKB w tym roku o 1,7%. Natomiast w przyszłym roku wzrost o 4,3%. Francja i Niemcy proponują fundusz odbudowy w wysokości 500 miliardów euro na złagodzenie skutków kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Wspólny pomysł ogłosili na konferencji prasowej kanclerz Niemiec i prezydent Francji. 500 miliardów euro to suma, którą Unia miałaby pożyczyć na rynkach pod gwarancję europejskiego budżetu, czyli 27 krajów. Propozycja francusko-niemiecka jest nieco hojniejsza od przygotowywanej przez komisję. Według nieoficjalnych informacji sprzed miesiąca Bruksela chciałaby fundusz wyniósł 320 miliardów euro. Z kolei Hiszpania i Włochy mówiły o konieczności stworzenia funduszu w wysokości 1 biliona euro. Madryt i Rzym domagały się też, by fundusz był w formie bezzwrotnych dotacji. I taka jest także propozycja Berlina i Paryża. Chociaż kraje północy, Holandia, Dania, Austria i Szwecja uważają, że powinny być to pożyczki, nie granty. A Polska, jak wynika ze stanowiska wysłanego przez rząd w Warszawie do unijnych stolic i Komisji Europejskiej, który widziałam, dopuszcza i granty, i pożyczki. Aczkolwiek w obecnej sytuacji nacisk według Polski należy położyć przede wszystkim na bezzwrotne wsparcie sektorów, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na północy i w centrum przelotne opady deszczu, a nad morzem silny wiatr. Nad ranem od 5 stopni na Podhalu do 7 na Podlasiu i 12 w centrum, a jutro od 12 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce. Słuchacze zadają pytania, my znajdujemy eksperta, który zna odpowiedzi. Redakcja ekonomiczna programu trzeciego zaprasza. To Państwa czas w Trójce. We wtorek o tym, jak przez internet sprawdzić ważność polisy samochodowego OC. Czekamy na pytania pod adresem ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Jutro o 7.30. Autopromocja. A już teraz za chwilę na antenie Trójki premiera słuchowiska Tomasza Mana Papież z udziałem Adama Woronowicza i Zdzisława Wardejna. Dobry wieczór. Tak, zapraszam na premierę szczególną i w wyjątkowych okolicznościach. Scena teatralna Trójki. O napisanie sztuki słuchowiska na setne urodziny Jana Pawła II został poproszony Tomasz Mann, nasz autor, możemy tak powiedzieć, chociaż i dla innych scen pracuje, autor i zarazem reżyser, a więc wszystkie jego słuchowiska, które przedstawiamy, są autorskimi słuchowiskami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W tym uroczystym momencie nie powinniśmy rozmawiać przez telefon, no ale inaczej nie możemy, więc spróbujmy, przynajmniej parę minut. Niedawno, Tomku, przytaczałam tę anegdotę o Panu Bogu i Janie Styce. Pan Bóg poprosił malarza, by nie malował go na kolanach, lecz malował go dobrze. Pomyślałam, że miałeś ten oto właśnie problem, kiedy otrzymałeś owo zaproszenie do tego naszego wspólnego świętowania urodzin. Mimo że pisałeś o biblijnych postaciach jak Mojżesz czy Hiob, tym razem opowiadałeś, że zabrakło ci odwagi. Tak, postać Jana Pawła II dla mnie osobiście jest bardzo ważna i jest związana z pewnym wydarzeniem z roku 1979, pielgrzymki pierwszej papieża do Polski. Pamiętam ten dzień, dlatego że moi rodzice kręczyli przed telewizorem i się modlili i płakali. Nigdy tego wcześniej nie widziałem. Wyszedłem po tym, żeby się pobawić na boisko i na trzepak. Wszyscy mieli włączone telewizory w bloku i blok zamienił się w głośnik. I pamiętam, że na tym trzepaku słuchaliśmy takich słów jak wolność, miłość, wiara. Mali chłopcy, 11-letni chłopcy. Był to dla mnie taki osobisty też przełom. Wolność, miłość, wiara towarzyszą mi do dnia dzisiejszego. Także Jan Paweł II ma dla mnie znaczenie, dlatego że zobaczyłem tą duchową perspektywę. No i tak, teraz nagle, jak napisać, żeby jednak nie być na kolanach. I już po napisaniu tekstu dziś Wardej mi powiedział, no tak, ty pisałeś na kolanach, ale czasami wstawałeś. Właściwie było to dla mnie najtrudniejsze zadanie, jakie miałem dotychczas. Nie wiem, jak to nazwać, bo Jan Paweł II jakby stanowi osobny dział w historii Polski. No oczywiście fajnie jest, kiedy się znajdzie jakiś, że tak powiem, zgrzyt biografii ludzi, o których się pisze. Natomiast śledząc biografię i czytając różne rzeczy Jana Pawła II, po prostu takiego zgrzytu nie znalazłem. Podobały mi się bardzo takie emocjonalne jego wystąpienia. Na przykład, kiedy przyleciał do Polski już po zburzeniu muru, po odejściu komunizmu, kiedy przestrzegał nas przed kapitalizmem, właściwie krzyczał na tych rządzących świeżo uzyskanej demokracji, żeby jednak szanowali ludzi i nie obdzierali ich ze skóry. Wtedy bardzo reagował. Wiadomo, że był góralem, był silnym człowiekiem. Więc dla mnie zadanie było bardzo trudne, ponieważ dramaturgia generalnie polega na tym, żeby jednak był jakiś proces postaci. Ale wydaje mi się, że papież miał jedną taką bardzo istotną cechę, która mnie zainteresowała. To znaczy, potrafił rozmawiać z dyktatorami. W końcu wybrałem właśnie spotkanie z dyktatorem. Nie nazywamy go tutaj po imieniu i nazwisku. Myślę, że można byłoby do tego worka wrzucić wszystkich dyktatorów, ponieważ każdy dyktator zachowuje się mniej więcej tak samo, czyli chce podporządkować sobie kraj. No i tutaj starałem się jakby zderzyć dwa poglądy na rządzenie ludzi. Tutaj się posiłkowałem, przyznam szczerze, bardzo teologią Jana Pawła II, też jego wizją nowoczesnego państwa, którym najważniejsze jest szacunek dla człowieka i miłość bliźniego. I przede wszystkim demokracja. Bo jak wiemy, papież pomógł nam uzyskać demokrację. Myślę, że to był jego największy polityczny sukces, że rozbroił socjalizm, komunizm, którego nie znosił z czasów młodości, potrafił argumentami, piękną mową. No, był świetnym retorykiem po prostu. Był przede wszystkim aktorem, ponieważ od czasów młodości, według moich obliczeń to jest około 6 lat, był aktorem. I moja koleżanka aktorka powiedziała mi tak, słuchaj, jeżeli chcesz do siebie przekonać aktorów, to musisz ich rozbawić. I pamiętam, że pierwsze wystąpienie papieża rozbawiło ludzi, czekali, kto zostanie papieżem. I wtedy papież nasz wyszedł do okna i powiedział po włosku, co było bardzo ważne, że jestem Polakiem, a jakby co, to mnie poprawiajcie. No tak, taka ludzka cecha, nie papieska, nie dyktatorska. No właśnie, poziomu nie z góry, jak pisał Gombrowicz, tylko z dołu. Ale jeszcze wróćmy do słuchowiska samego. Próbowałeś też znaleźć jakiś punkt zaczepienia w jego biografii, żeby tę historię móc zacząć snuć. I rozumiem, że tym punktem zaczepienia jest moment po zamachu na papieża w roku 81. To jest właśnie symboliczne. Nie wiedziałem o tym, że będziemy 13 maja, czyli w rocznicę zamachu na papieża, nagrywać. Ktoś czuwał nad wami, ale też przecież w pół roku później, 13 grudnia, nastał stan wojenny. I to, co wydarzyło się między 13 maja a 13 grudnia 81 roku, to też gdzieś stanowi element tej twojej opowieści. Więc teraz jak z tej biografii wysnułeś dramat? No my z Lisiem Wardejnem przyjaźnimy się od wielu lat. Dla mnie to jest taki mentor i mistrz. Jak już napisałem tekst, to dziś powiedział mi takie trzy rzeczy, które zagra, ponieważ tekst się składa z trzech części. W pierwszej części mówił mi, Tomek, ja zagram tak, że dwóch intelektualistów, filozofów prezentuje swoje poglądy. W drugiej części będę szczęśliwy, bo uzyskałem od Boga już jakąś drogę. A w trzeciej będę już bardzo zmęczony i będę już tylko mówił prawdę. To jeżeli chodzi o takie przełomy dramaturgiczne. Natomiast jeżeli chodzi o drugą postać, antagonistę, czyli dyktatora, to jak wiemy, że są jednak przełomy. I tak jak Raskolnikow miał przełom, tak tutaj też ma ten przełom, kiedy ani groźbami, ani manipulacją, ani swoim poglądem na świat nie przekonuje papieża, a wręcz odwrotnie, naprawdę zaczyna coś w nim kiełkować i to jest ten przełom dramaturgiczny. Ten przełom musi się dokonać gdzieś wewnątrz człowieka. Musi go, że tak powiem, drapnąć w serce, w duszę. I to trzeba po prostu zagrać. Możemy powiedzieć o Marku Otwinowskim, który bardzo się napracował. Szukał bardzo długo wnętrz, echa, korytarzy watykańskich i dzwonów. Ale jest jeszcze jeden smaczek, a to moi przyjaciele z Włoch nagrali po włosku modlitwy włoskie i łacińskie. Bella, moja kuzynka, zeszła na plac świętego Piotra i nagrała, co się tam dzieje teraz. I nagrała mi to. Tam były tylko białe gołębie, żadnego człowieka. Dziękuję ci, Tomku, za to, że przyjąłeś to wyzwanie. Tomasz Mann, to teraz spróbujemy razem, bo nie ma zapowiedzi tego słuchowiska, stworzyć tę zapowiedź. Tomasz Mann. Papież. W roli Jana Pawła II. Zdzisław Wardej. W roli dyktatora. Adam Bononowicz. Muzyka. Marek Otwinowski. I reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska.

zdolna była wykarmić zwierzęta tam. I człowiek rozbijał namioty. Zaczynał mi